พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นการที่พวกเรามาเป็นมนุษย์กันหรือไปเป็นอะไรต่อก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่พวกเรากระทำกันทั้งในอดีตและในปัจจุบันนี้กรรมนี้คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจถ้าเป็นการกระทำทางกายวาจาใจที่ดีก็เรียกว่าบุญถ้าเป็นการกระทำที่ไม่ดีก็เรียกว่าบาปถ้าเป็นการกระทำที่ไม่ได้ดีหรือไม่ได้ไม่ดีก็เรียกว่าเป็นธรรมกลางกลางและบาปและบุญหรือธรรมที่กลางกลางนี้ก็จะมีผลตามมาทำบุญก็จะทำให้ได้ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลมีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดการกระทำนี้ถ้าทำบุญก็จะให้เราได้ไปกำเนิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าถ้าทำบาปก็จะให้เราไปกำเนิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกที่เรียกว่าเป็นกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดเรามาเป็นอะไรต่างๆนี้เรามีกรรมเป็นพ่อเป็นแม่ส่วนทางร่างกายนี้ก็เป็นเรื่องของพ่อแม่ให้เรามาแต่ที่พูดถึงนี้หมายถึงใจใจนี้จะเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นเดรัจฉานก็ดีเกิดจากการกระทำบุญหรือทำบาปกันถึงเรียกว่าพวกเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ถ้าเราทำบุญที่ทำให้เราเป็นเทวดาเราก็มีเทวดาเป็นเผ่าพันธุ์ถ้าเราทำบุญที่ทำให้เราเป็นพรหมเราก็มีพรหมเป็นเผ่าพันธุ์ถ้าเราทำบุญที่ทำให้เราเป็นพระอริยบุคคลเราก็มีพระอริยบุคคลเป็นเผ่าพันธุ์ถ้าเราทำกรรมที่ทำให้เราเป็นเดรัจฉานเราก็มีเดรัจฉานเป็นเผ่าพันธุ์การเป็นเดรัจฉานหรือเป็นอริยบุคคลก็เกิดจากการกระทำกรรมนี้เองทำบาปก็เป็นเดรัจฉานมีเดรัจฉานเป็นเผ่าพันธุ์ทำบุญก็ได้มีพระอริยเจ้าเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมนี้เราทำแล้วเป็นของของเราไม่ได้เป็นของคนอื่นไม่เกี่ยวกับคนอื่นกรรมของใครของมันทำเราทำนี้เราทำให้คนอื่นไม่ได้ทำให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องไม่ได้ของใครของมันจึงเรียกกรรมเป็นกรรมเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยที่พึ่งอาศัยก็คือเป็นที่พึ่งที่ดีหรือเป็นที่พึ่งที่ไม่ดีเหมือนบ้านในบ้านก็มีบ้านที่ดีกับบ้านไม่ดีบ้านไม่ดีบ้านที่ดีก็คือสามารถคุ้มครองปกป้องผู้ที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยให้อยู่อย่างมีความสุขบ้านที่ไม่ดีก็เป็นอันตรายต่อผู้อาศัยได้เช่นหลังคารั่วหรือท่อน้ำแตกหรือฝ้าพังลงมาหรือถ้าสร้างไม่ดีก็อาจจะโค่นทลายลงมาได้เรียกว่า เป็นที่อยู่อาศัยที่ไม่ดีไม่ปลอดภัยถ้าเราทำบาปเราก็จะได้ที่พึ่งที่ไม่ดีเพราะเราจะต้องไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกเป็นสัตว์นรกที่มีแต่ความทุกข์เป็นส่วนใหญ่มีความทุกข์เป็นส่วนมีความสุขเป็นส่วนน้อยแต่ถ้าเราทำบุญนี้เราจะได้ที่พึ่งที่ดีเพราะว่าจะให้ความสุขกับเรามากกว่าให้ความทุกข์กับเราคือภพของเทวดาภพของพรหมภพของพระอริยบุคคลต่างๆนี้จะมีความสุขมากกว่าความทุกข์และจะมีความสุขเต็มเปี่ยมถ้าได้ไปถึงขั้นสูงสุดของพระอริยเจ้าคือขั้นพระอาหารหันตสาวกหรือขั้นพระพุทธเจ้าการเป็นบุคคลเหล่านี้เป็นพระอริยบุคคลเป็นพรหมเป็นเทวดานี้เป็นผลที่เกิดจากการทำบุญของเราคนอื่นทำให้เราไม่ได้เราทำให้คนอื่นไม่ได้ของใครของมันเป็นกรรมเรามีกรรมเป็นของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและได้ทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังไม่รู้เรื่องของกฎแห่งกรรมที่ยังหลงอยู่กับการทำบาปเพราะไม่รู้ว่าทำไปแล้วจะมีผลที่เสียหายตามมาคิดว่าไม่เป็นไรคิดว่าตายไปแล้วก็ไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาปเพราะเห็นผู้ที่กระทำเพียงครึ่งเดียวก็คือร่างกายการกระทำส่วนใหญ่นี้ทำที่ให้ร่างกายเป็นผู้กระทำการจะพูดการจะกระทำบุญหรือบาปนี้เราต้องใช้ร่างกายทำแต่ตัวที่ทำบาปจริงๆนั้นกลับไม่ได้เป็นร่างกายตัวที่ทำบาปทำบุญจริงๆทำกรรมจริงๆคือใจผู้รู้ผู้คิดนี่พอคิดอะไรแล้วก็สั่งไปที่กายและวาจาให้ทำตามกายกับวาจาเป็นเพียงลูกสมุนเป็นเพียงลูกน้องแต่ผู้ที่รับผลจริงๆก็คือใจผู้คิดผู้สั่งให้ทำอะไรต่างๆพอคิดแล้วแล้วก็ทำแล้วผลก็เกิดขึ้นที่ใจทันทีทำบุญผลก็จะเกิดขึ้นที่ใจทันทีทำบาปก็ผลที่จะก็จะเกิดขึ้นที่ใจทันทีทำบุญก็เป็นเทวดาทันทีเป็นพรหมทันทีเป็นพระอริยบุคคลทันทีทำบาปก็เป็นเดรัจฉานทันทีเป็นเปรตทันทีเป็นนรกทันทีขึ้นอยู่กับบุญที่เราทำ บาปที่เราทำมีน้ำหนักมากน้อยต่างกันบุญที่มีน้ำหนักน้อยก็ได้ผลน้อยบาปที่มีน้ำหนักน้อยก็ได้ผลน้อยจึงแบ่งเป็นขั้นๆขั้นเทวดานี่บุญน้อยกว่าขั้นพรหมขั้นพรหมก็บุญน้อยกว่าขั้นอริยบุคคลเพราะขั้นเทวดานี้ต้องไม่ทำบาปแล้วก็ทำบุญเช่นใส่บาตรบริจาคทรัพย์ให้แก่ผู้อื่นก็จะเป็นเทวดาแล้วถ้าอยากจะเป็นพรหมนี่ก็ต้องเพิ่มการทำบุญด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้เป็นฌานถ้าใจสงบใจเป็นฌานก็จะได้เป็นพรหมขั้นต่างๆพรหมก็มีหลายขั้นมีขั้นอรูปพรหมรูปพรหมผลที่เกิดจากการได้รูปฌานหรืออรูปฌานรูปฌานก็มีหลายชั้นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่อรูปฌานก็มีหลายชั้นมีอยู่สี่เหมือนกันได้ชั้นไหนก็ได้เป็นพรหมชั้นนั้นไปพระอริยบุคคลก็มีหลายชั้นมีสี่ชั้นถ้าอยากเป็นพระอริยบุคคลก็ต้องเพิ่มการทำบุญขึ้นไปอีกคือต้องมีปัญญาต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใช้คำสอนของพระพุทธเจ้ามากำกับใจให้ทำบุญที่สูงสุดบุญที่สูงสุดคือบุญที่เกิดจากการปล่อยวางบุญที่เกิดจากการหยุดความอยากต่างๆอันนี้เป็นบุญอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกับการทำทานหรือรักษาศีลหรือการภาวนาบุญที่เกิดจากปัญญานี้เกิดจากการที่เราปล่อยวางหยุดความอยากต่างๆปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยู่ของเขาเป็นของเขาไปเราอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปอยากให้เขามาเป็นของเราให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าเขาเป็นทุกข์อย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าอยู่ตามลำพังของเราอยู่กับความว่างดีกว่าเพราะความว่างนี้ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยความว่างนี้ไม่มีเจริญไม่มีเสื่อมความว่างนี้ไม่ได้เป็นของเราหรือเป็นของเราไม่สามารถเป็นของเราได้ความว่างมันก็เป็นมันไม่มีอะไรจะให้เราจะมาเป็นของเรานั่นเองถ้าเราอยู่กับความว่างได้อยู่กับความสงบได้เราก็จะได้บุญขั้นสูงสุดคือพระนิพพานนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานคือความว่างที่สุดของความว่างคือพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขังแต่การที่อยู่กับความว่างสุดๆนี้กลับให้ความสุขแบบสุดๆเพราะไม่มีอะไรจะทำให้ใจทุกข์ได้นั่นเองสิ่งที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือสิ่งที่ไม่ว่างนั่นเองเช่นสิ่งต่างๆที่พวกเรามีกันอยู่ในขณะนี้เช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสบุคคลต่างๆสิ่งของต่างๆที่เราถือครอบครองว่าเป็นเราเป็นของเราร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราของพวกนี้แหละที่ทำให้เราทุกข์กันเพราะของพวกนี้จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปนั่นเองเวลาเกิดการสูญเสียเกิดการพัดพรากจากกันเวลานั้นก็จะเป็นเวลาของความทุกข์ไม่ใช่เวลาของความสุขแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ไม่ยึดไม่ติดไม่อยากให้เขาอยู่เป็นของเราไปตลอดเพ ร้อมที่จะให้เขาจากเราไปเวลาที่เขาต้องจากไปเพราะอำนาจของปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์อยากจะมีความสุขก็ให้อยู่แบบว่างๆมีก็เหมือนกับไม่มีคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้สิ่งที่มีจะอยู่ก็ได้จะไปก็ได้มีก็ใช้มันไปไม่มีก็ไม่ใช้มันไม่เดือดร้อนเช่นรถยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรมีก็ใช้มันไปไม่มีก็ไม่ต้องใช้มันเดินเอาขึ้นแท็กซี่ไปโบกรถไปก็ได้หรือไม่ไปไหนก็ได้อยู่เฉยๆก็ได้ใจที่ว่างนี่ใจที่ไม่มีความอยากนี่อยู่เฉยๆก็ได้ไม่ต้องไปไหนก็ได้นี่คือปัญญาที่จะทำให้ได้ความสุขได้ความเจริญที่สูงสุดได้เผ่าพันธุ์ที่ดีที่สุดได้เผ่าพันธุ์ของพระอริยเจ้านี่คือเรื่องที่พวกเราควรที่จะศึกษาทำความเห็นให้ถูกต้องว่าการที่เรามาเป็นอะไรอยู่ในขณะนี้มันเป็นอนิสงส์เป็นผลของบุญและบาปที่เราทำกันช่วงที่เรามาเป็นมนุษย์นี้เป็นช่วงที่บุญและบาปมันมีกำลังเท่ากันบุญเราก็เคยทำบาปเราก็เคยทำกันมาแต่พอดีมันมีกำลังเท่ากันบุญก็ไม่สามารถดึงใจให้ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลได้เพราะบาปมันมีกำลังเท่าดึงใจไว้ไม่ให้ไปส่วนบาปก็ไม่สามารถดึงใจให้ไปเป็นเปรตไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์นรกได้เช่นเดียวกันเพราะกำลังมันเท่ากันเวลาที่บุญกับบาปมีกำลังเท่ากันมันก็เลยมาเป็นมนุษย์กันอย่างพวกเรานี้มาเป็นมนุษย์กันตอนที่เรามาเกิดใหม่ๆเนี่ยเราเป็นมนุษย์เต็มร้อยเลยตอนที่คลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ยตอนนั้นใจยังไม่สามารถทำบุญเพิ่มหรือทำบาปเพิ่มได้บุญกับบาปที่มีอยู่ในใจยังมีกำลังเท่ากันอยู่ตอนที่เกิดเป็นทารกเนี่ยเป็นตอนที่มีเป็นมนุษย์สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยแต่พอโตขึ้นมาพอจะทำอะไรได้ก็จะเริ่มกลายเป็นอย่างอื่นไปพอไปทำบาปก็จะเริ่มกลายไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปเด็กๆนี้พอโตขึ้นเนี่ยบางทีก็เห็นอะไรก็เห็นมดเห็นแมลงก็ฆ่ามันโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นบาปกันฆ่ามันก็เลยใจก็เริ่มเปลี่ยนจากการเป็นมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานที่ละเล็กที่น้อยส่วนใหญ่พอเจริญเติบโตขึ้นมานี่ยังไม่มีโอกาสได้ทำบุญกันนอกจากพ่อแม่เป็นคนพาไปทำเช่นอุ้มลูกมาใส่บาตรเนี่ยสอนลูกให้ใส่บาตรถึงแม้ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นบุญของลูกแต่ลูกก็อย่างน้อยได้เรียนรู้การทำบุญพอต่อไปเวลาที่เขาโตขึ้นมีข้าวของเงินทองเป็นของเขาเองแล้วเขาเอาเงินทองเหล่านั้นไปทำบุญเขาก็จะได้กลายเป็นเทวดาไปถ้าเขาไม่ทำบาปพ่อแม่จึงมีหน้าที่ที่ต้องสั่งสอนอยู่สองข้อก่อนเพื่อนก่อนที่จะสอนอย่างอื่นก็คือสอนให้ลูกอย่าทำบาปสอนให้ลูกทำบุญเพื่อลูกจะได้เป็นเทวดานั่นเองถ้าไม่สอนปล่อยให้ลูกทำบาปลูกก็จะกลายเป็นเดรัจฉานไปเป็นกลายเป็นเปรตไปทั้งๆที่ยังมีร่างกายของมนุษย์อยู่ ต่ใจนี้มันเป็นไปตามบุญตามบาปใจเป็นอะไรใจมีบุญมีบาปเป็นผู้ให้กำเนิดมีบุญมีบาปเป็นผู้ให้เป็นเผ่าพันธุ์หน้าที่ของพ่อของแม่ถ้ารักลูกอยากให้ลูกได้ไปในทางที่ดีได้ไปเป็นเทวดาแล้วก็เป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับก็ต้องสอนให้ลูกไปในทางที่ทางนี้ขั้นต้นก็เห็นลูกตีแมลงตีมดฆ่ามดฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็สอนลูกอย่าทำแล้วก็เวลาพ่อแม่ทำบุญก็พาลูกไปทำด้วยเวลาพ่อแม่ใส่บาตรก็ให้ลูกหัดใส่บาตรอย่างนี้ตอนเช้าตอนบิณฑบาตนี้จะมีพ่อแม่พาลูกๆมาทำบุญใส่บาตรกันเพราะถ้าเราไม่สอนเขาโตขึ้นเขาจะไม่ทำเขาจะไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์กับเขาเขาก็จะเอาเงินทองไปทำอย่างอื่นที่เป็นโทษกับเขาแทนแต่ถ้าเขาได้รับการฝึกฝนอบรมตั้งแต่เยาว์วัยการใส่บาตรเป็นต้นนี้ก็จะทำให้ติดเป็นนิสัยเขาไปเวลาเขาไปวัดมีเวลาเขามีวันสำคัญอะไรเขาก็อยากจะทำบุญขึ้นมาอยากจะใส่บาตรขึ้นมาแล้วถ้าเราสอนให้เขาอย่าทำบาปห้ามเขาเวลาเขาฆ่าก็ห้ามเขาเวลาเขาลักทรัพย์หยิบข้าวของของผู้อื่นไปโดยไม่ได้ขออนุญาตเราก็ต้องห้ามเขาถ้าเขาจะไปประพฤติผิดประเวณีก็ห้ามเขาไว้เด็กสมัยนี้ถ้าไม่สอนนี่เดี๋ยวไปประพฤติผิดประเพณีกันไปร่วมหลับนอนกันโดยยังไม่ได้แต่งงานกันเพราะยังไม่พร้อมนั่นเองคนที่จะแต่งงานกันได้อยู่กันเป็นครอบครัวนี้ต้องมีความพร้อมคือต้องสามารถพึ่งตนเองได้แล้วเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้แล้วถึงจะไปมีครอบครัวได้ถ้าไปชิงสุขก่อนห่ามไปมีครอบครัวก่อนที่จะพร้อมนี่มันก็จะเป็นปัญหาเพราะจะไม่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ครอบครัวก็จะต้องแตกสลายขาดไปนี่เกิดเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้มีการประพฤติผิดประเพณีกันอย่างเป็นปกติพอรักใครชอบใครก็ร่วมหลับนอนกันแต่ตนเองยังไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงลูกที่เกิดตามมาพอมีลูกก็แยกกันทิ้งลูกให้กับภรรยาภรรยาไม่มีปัญญาก็ต้องไปพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งตาพึ่งยายอีกไปสร้างความเดือดร้อนให้กับตายายกับพ่อแม่แต่ตนเองก็ยังพึ่งตนเองไม่ได้แล้วจะให้ลูกมาพึ่งตนเองได้อย่างไรนี่คือผลที่เกิดจากการประพฤติผิดประเพณีนำความทุกข์มาให้แล้วก็ทำให้ใจนี้กลายเป็นเดรัจฉานไปเพราะนิสัยของเดรัจฉานเขาไม่คำนึงถึงความรับผิดชอบของการมีครอบครัวเขาคลอดลูกออกมาพอมันโตขึ้นมาได้เลี้ยงตัวมันได้เขาก็ทิ้งมันละไม่สนใจนี่คือเรื่องของการกระทำบาปที่พ่อแม่ต้องคอยห้ามปรามอย่าให้ลูกกระทำถ้าลูกพูดโกหกก็ต้องสอนว่าไม่ควรพูดโกหกเพราะการพูดโกหกนี้มันทำให้เราเป็นคนไม่ดีไปเป็นคนไม่น่าเชื่อถือเราเป็นมนุษย์ที่ต้องอยู่ร่วมกันในสังคมต้องไว้วางใจกันถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ถ้าเราโกหกหลอกลวงเราก็จะไม่มีใครเขาไว้วางใจเราเราก็จะอยู่แบบเดียวดายไม่สามารถคบค้าสมาคมไม่สามารถพึ่งพาอาศัยผู้อื่นได้เพราะเขาจะไม่ไว้วางใจเราจะไม่ให้เราพึ่งพาอาศัยแล้วก็ถ้าดื่มสุรายาเมาหรือเสพอบายมุขต่างๆก็ต้องหมั่นต้องคอยห้ามปรามถ้าเห็นว่าดื่มสุราเห็นว่าเล่นการพนันเห็นว่าไปเที่ยวกลางคืนเห็นคบคนไม่ดีเป็นมิตรเห็นว่ามีความเกลียดคร้านนี่เป็นความประพฤติที่ไม่ดีความประพฤติที่จะนำไปสู่การทำบาปต่อไปก็ต้องคอยห้ามปรามเอาไว้หน้าที่ของพ่อแม่ก็มีเพียงแต่คอยสอนคอยห้ามเท่านั้นเองแต่ถ้าเขาถ้าลูกๆไม่สามารถทำตามได้อันนี้พ่อแม่ก็ต้องทำใจว่าเขามีกรรมเป็นของเขาเขาทำกรรมอันใดไว้เขาก็จะทำต่อไปมีกรรมเป็นเผ่าพันเช่นถ้าในอดีตเขาเคยทำบาปมาแล้วเราสอนเขาห้ามเขาแต่เขาก็ยังทำบาปต่อไปถ้าไม่ให้เขาเสพอบายมุขเขาก็ยังเสพอยู่อันนี้เราก็ต้องถือว่าหมดหน้าที่ของเราแล้วเราทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วความจริงเขาไม่ได้เป็นลูกเราเขามีกรรมมีบุญมีบาปเป็นพ่อแม่ของเขาเราเป็นเพียงพ่อแม่ทางร่างกายเท่านั้นเองซึ่งร่างกายนี้มันก็เป็นของชั่วคราวเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเดี๋ยวมันก็ตายไปแต่ตัวเขานี้เขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายเขามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดเขาต่อไปเขามีบุญมีบาปเป็นผู้ให้กำเนิดกับเขาต่อไปพอร่างกายอันนี้ตายไปบุญบาปที่เขาทำไว้ก็จะเป็นตัวส่งให้เขาไปเป็นอะไรต่างๆต่อไปถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญก็ส่งให้เขาไปอบายไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์นรกถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปก็จะส่งให้เขาไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าอันนี้ไม่มีใครไปห้ามได้ไปทำให้เขาได้เพราะบุญกรรมบุญและบาปการกระทำบุญการกระทำบาปนี้เป็นของเขาเขาทำบุญหรือทำบาปเขาจะต้องเป็นผู้รับผลบุญผลบาปนั้นเราไม่สามารถทำบุญทำบาปให้กับเขาได้เราไม่สามารถที่จะส่งให้เขาไปที่นั่นที่นี่ได้บุญกับบาปนี่แหละจะเป็นผู้ส่งเขาเราทำได้ก็เพียงแต่สั่งสอนชวนดึงชวนเขาดึงเขาให้ไปในทางบุญส่วนเขาจะไปหรือไม่นี้มันเป็นเรื่องของบุญและบาปของเขาถ้าเขามีบุญอยู่เดิมพอเราสอนให้เขาทำบุญเขาทำตามเขาก็จะมีบุญเพิ่มมากขึ้นแล้วบุญก็จะส่งเขาไปเองแต่ถ้าเขามีบาปมากมีบาปติดตัวมามากสอนให้ทำบุญเขาก็ไม่ทำเขาจะไปทำบาปต่อบาปก็จะมีปริมาณมีกำลังมากขึ้นบาปก็จะเป็นตัวดึงให้เขาไปสู่อบายต่อไปเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นเหมือนครูอาจารย์ที่ตามโรงเรียนครูอาจารย์ก็สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาที่มาเรียนหนังสือแต่ครูอาจารย์ก็ไม่ได้มากังวลกับลูกศิษย์ลูกหาจนถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับนะมีหน้าที่สอนก็สอนไปใครสอบได้ก็สอบได้ใครสอบตกก็สอบตกอันนี้แต่จะไม่มากังวลจะไม่มาห่วงใยจะไม่มากินไม่ได้นอนไม่หลับกับลูกศิษย์ลูกหา เพราะมันไม่ใช่เป็นหน้าที่หน้าที่เป็นของลูกศิษย์ลูกหาที่จะต้องหมั่นศึกษาหมั่นค้นคว้าหมั่นทำการบ้านถึงจะทำให้เขาสอบได้ขึ้นชั้นต่อไปได้พ่อแม่ถ้ารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นลูกๆที่เราคิดว่าเป็นลูกของเรานี้ความจริงเขาไม่ได้เป็นลูกของเราเขาเป็นลูกของบุญของบาปเขามีบุญมีบาปเป็นผู้ให้กำเนิดมีบุญมีบาปเป็นเผ่าพันธุ์มีบุญมีบาปเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำบุญหรือบาปไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลบุญรับผลบาปนั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่อบรมสั่งสอนพาทำตอนเด็กๆนี้เขาจะทำตามเราเรามาวัดเขาก็จะมากับเราเราใส่บาตรเขาก็จะใส่บาตรเราทำอะไรที่ดีเขาก็จะทำตามเราถ้าเขามีบุญในอดีตพามาเขาก็จะรับบุญได้เพิ่มบุญได้แต่ถ้าเขามีบาปมากกว่ามีบุญนี่บาปก็จะกันไม่ให้เขาทำบุญเพิ่มพอเขาโตขึ้นเป็นตัวของเขาเองเขาก็จะไปทำบาปตามนิสัยเดิมของเขาแต่ก็ไม่แน่บางทีเขาเห็นว่าการที่เราพาเขาทำบุญนี้เวลาเขาได้ทำตามแล้วเขามีความสุขเขาก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยเดิมได้เปลี่ยนจากนิสัยที่ชอบทำบาปกลับมาชอบทำบุญแทนก็ได้เห็นถ้าเรารักลูกแล้วอยากจะให้ลูกได้สิ่งที่ดีเราก็ต้องพาเขาทำบุญกันแต่เราก็ทำได้เท่านั้นพอเวลาที่เขาโตแล้วเขาไปอยู่ตามลำพังของเขาเขาจะทำบุญหรือบาปนี่ก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเราไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้หรือไปสั่งเขาได้อย่าไปห้ามอย่าไปสั่งเพราะว่ามันยิ่งทำให้เขาต่อต้านยิ่งห้ามยิ่งยุห้ามไม่ให้ดื่มสุรายิ่งจะยุให้ดื่มสุราห้ามไม่ให้เล่นการพนันนี่กลับไปยุให้เขาเล่นการพนันเห็นถ้าเรารักเขาจริงเราต้องอย่าไปห้ามเขาแต่เมื่อเราได้สอนเขาแล้วเขาโตแล้วเขารู้ผิดรู้ถูกดีชั่วแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราทำอะไรได้ต่อไปไปพูดไปบ่นก็จะทำให้เขาเบื่อและจะทำให้เขาไม่ชอบเราได้และความสัมพันธ์กับของเรากับเขาก็อาจจะไม่ดีได้ทั้งที่เรารักเขาห่วงเขาแต่การกระทำของเราไม่ได้ไปทำให้เขารักเราหรือห่วงเราเลยกลับไปทำให้เขาเบื่อเราไม่อยากจะเห็นหน้าเราไม่อยากจะได้ยินอะไรจากเราเพราะว่าเราไปสั่งไปสอนเขาแต่เขาไม่พร้อมที่จะรับคำสั่งคำสอนเราก็ต้องหยุดถ้าเขาไม่ฟังสอนแล้วเขาไม่ฟังสอนแล้วเขาเถียงกลับสอนแล้วเขาโกรธเราเราก็ไม่ควรที่จะสอนเขาอย่างน้อยรักษาความมิตรภาพไว้อย่างดีกว่ารักษาความเป็นมิตรที่ดีต่อกันเป็นพ่อลูกพ่อแม่ลูกต่อกันไปรักกันเรื่องไหนที่เราสอนไม่ได้พูดไม่ได้ก็อย่าไปพูดดีกว่าเพราะจะทำลายสัมพันธ์ทำไมตีที่ดีนี้ได้ถ้าเราเข้าใจกฎแห่งกรรมเราก็จะไม่ไปยุ่งอะไรกับใครนอกจากว่าเขามาขอความช่วยเหลือขอให้เราช่วยสอนเขาถ้าเขาอยากจะรู้ว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรทำบุญแล้วทำบาปได้อะไรตอนนั้นเราก็สอนเขาได้บอกเขาได้หรือถ้าเราไม่รู้เราก็พาเขาไปหาผู้รู้ไปวัดไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เช่นพาเขาไปบวชถ้ายังไม่ครบอายุบวชพระก็บวชเป็นเณรไปก่อน ช่นในช่วงปิดภาคฤดูร้อนอยู่ว่างๆเอาเวลามาศึกษาเรื่องบุญเรื่องบาปกันดีกว่าด้วยการมาบวชเป็นเนนในช่วงปิดภาคฤดูร้อนกันก็จะได้เรียนรู้เรื่องบุญเรื่องบาปและได้ปฏิพฤติปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยเพราะเวลามาบวชนี้ก็ต้องรักษาศีลทำบาปไม่ได้แล้วก็ต้องทำบุญแทนที่จะเอาเวลาไปหาความสุขทางบันเทิงทางมหรสพทางการเล่นทางการเที่ยวก็เอาเวลามาปฏิบัติมาสร้างบุญสร้างกุศลกันถ้าอยากจะให้ลูกได้ดีเป็นคนดีต่อไปก็เอามาบวชกันในช่วงปิดภาคฤดูร้อน15วันหรือเดือนหนึ่งหรือ2เดือนก็แล้วแต่ศรัทธาถ้าพาเขาบวชอยู่เรื่อยๆต่อไปเขาติดนิสัยเขาจะชอบบวชเพราะการบวชนี้มันได้ประโยชน์มากกว่าการกระทำอะไรทั้งหมดแม้แต่การเรียนหนังสือที่โรงเรียนก็ได้ประโยชน์น้อยกว่าการได้มาบวชเพราะการเรียนหนังสือก็จะได้แต่วิชาความรู้แต่จะไม่ได้พฤติกรรมที่ดีจะไม่ได้ละพฤติกรรมที่ไม่ดีแต่การมาบวชนี้จะได้ทั้งวิชาความรู้จะได้การกระทำพฤติกรรมที่ดีได้ละพฤติกรรมที่ไม่ดีจะทำให้เป็นคนดีจะทำให้เป็นคนฉลาดไม่โง่ความรู้ทางศาสนาพุทธนี่แหละเป็นความรู้ที่ทำให้ผู้เรียนรู้นี้ฉลาดจริงๆไม่เหมือนกับความรู้ทางโลกนี่ไม่ได้ทำให้ผู้เรียนรู้นี้ฉลาดจริงๆเพราะยังเป็นความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอดไม่รอดจากอะไรก็ไม่รอดจากความทุกข์นี่เองไม่ว่าใครก็ตามจะเรียนจบถึงระดับปริญญาไหนก็ตามยังดับความทุกข์ภายในใจของตนไม่ได้ยังเศร้าโศกเสียใจยังร้องห่มร้องไห้ยังวิตกกังวลยังวุ่นวายยังเดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆกับการกระทำต่างๆของตนอยู่แต่ถ้ามีวิชาทางธรรมนี้จะทำให้เอาตัวรอดได้เอาตัวให้รอดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้จะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจไปกับเหตุการณ์ต่างๆนี่คือประโยชน์ที่เราจะให้กับลูกได้ในขณะที่เขายังอยู่ภายใต้การปกครองของเรามันต้องจึงเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องพยายามสอนเขาเรื่องบุญเรื่องบาปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พาเขาไปศึกษาพาเขาไปปฏิบัติที่วัดเวลาที่เขาไม่ได้ไปโรงเรียนอย่าปล่อยให้เขาเล่นเกมอย่าปล่อยให้เขาคบเพื่อนซึ่งเพื่อนสมัยนี้ก็เป็นเพื่อนที่โง่เขลาเบาปัญญากันทั้งนั้นชอบไปทำเรื่องบาปกันชอบไปทำสิ่งเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นและกับตนเองเราต้องคอยถ้าเรารักลูกจริงๆเราต้องสละเวลาของเรามาสั่งสอนลูกของเราคอยดูคอยเฝ้าพฤติกรรมของเขาพอเขาเริ่มสอบพฤติกรรมที่ไม่ดีเราต้องสอนเขาให้เลิกเสียตอนที่เขาเป็นเด็กนี่สอนง่ายอย่าไปรอสอนตอนที่เขาโตแล้วโบราณเขาว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แข็งนี่ดัดยากและดีไม่ดีก็จะหักมาสอนกันตอนโตนี่เดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็แตกหักกันแทนที่จะรักเคารพกันก็จะไม่รักไม่เคารพกันจะโกรธจะเกลียดกันดังนั้นเวลาที่เราสั่งสอนเขาได้เราควรจะสั่งสอนแต่เวลาที่เราสั่งสอนเขาไม่ได้แล้วเราก็ควรที่จะยุติพอสอนแล้วจะไม่เกิดประโยชน์เหมือนเทน้ำใส่หลังสุนัขนี่สุนัขมันไม่ชอบน้ำพอเทน้ำลงไปราดน้ำลงไปบนหลังสุนัขนี่มันจะสะบัดทิ้งไปหมดเลยคนที่ไม่ชอบทำบุญนี่ไปสอนให้ทำบุญทำความดีนี้เขาจะไม่ชอบเ เขาจะสลัดทิ้งไปหมดเนี่ยแล้วถ้าเราไปทำไปสอนเขาบ่อยๆเขาก็จะโกรธจะเกลียดเราขึ้นมาได้แล้วก็จะทำให้เขาเลวกว่าเดิมอีกแทนที่จะมีความกตัญญูก็ไม่มีเสียเลยพ่อแม่ทำให้โกรธถ้าไม่ได้ทำให้โกรธก็ยังอาจจะมีความกตัญญูยังมีความสำนึกในบุญในคุณยังตอบแทนบุญคุณอยู่แต่พอไปทำให้เขาลูกโกรธในลูกก็เลยลืมเรื่องความกตัญญูไปได้ลืมเรื่องของการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ไปได้ฉะนั้นพ่อแม่ก็มีส่วนในการที่ทำให้ลูกนี้เสียหรือไม่เสียการสั่งสอนแบบไม่ถูกตามกาลเทศะนี้ก็ทำให้เกิดผลเสียหายกลับมาก็ได้แทนที่จะได้ผลดีกับได้ผลเสียหายตามมาเราต้องดูว่าเขาอยู่ในวัยที่เราสั่งสอนเขาได้หรือไม่ถ้าอยู่วัยที่สั่งสอนไม่ได้ก็ควรที่จะต้องทำใจแล้วว่าหมดหน้าที่เราแล้วถ้ายังอยู่ในวัยที่สั่งสอนเขาได้เขายังเชื่อยังฟังอยู่ก็สั่งไปสอนไปอย่าปล่อยเวลาอันมีค่าในการสั่งสอนลูกนี้ให้ผ่านไปโดยไม่ได้สั่งสอนเขามาเราสั่งสอนตอนที่สั่งสอนไม่ได้แล้วตอนนั้นจะไม่เกิดประโยชน์อะไรยันเราอย่าลืมหน้าที่ของการเป็นพ่อเป็นแม่คือการสั่งสอนลูกให้รู้จักบาปบุญคุณโทษให้ประพฤติอยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงามถ้าเขาอยู่ในวัยที่เขาเชื่อฟังเราทำตามเราเวลานั้นเป็นเวลาที่ควรจะสอนแต่พอเขาอยู่ในวัยที่เขาไม่เชื่อไม่ฟังเราแล้วนี่สอนไปก็เสียเวลาเปล่าๆเหมือนกับเทน้ำใส่หลังสุนัขนี่แหละเสียน้ำไปเปล่าๆเก็บน้ำไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่านี่คือเรื่องของบุญของบาปที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่เราต้องรู้จักวิธีการที่จะเอามาทำให้เกิดประโยชน์กับลูกของเรากับตัวของเราถ้าเราสั่งสอนลูกไม่ได้ก็มาสอนตัวเราเองก็ได้ตัวเราเองมันก็ไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรยังมีการกระทําที่ไม่ดีอยู่ถ้าสั่งสอนลูกไม่ได้มาสั่งสอนตัวเราเองดีกว่าถ้าเรายังโกหกอยู่ก็มาสอนตัวเองให้เลิกโกหกจะดีกว่าถ้าเรายังโกงอยู่ก็มาสอนลูกสอนตัวเราเองว่าอย่าโกงถ้าเรายังประพฤติผิดประเวณีอยู่ก็มาสอนตัวเราเองดีกว่าว่าอย่าไปประพฤติผิดประเวณีแล้วเราจะได้เอาเวลาที่มีค่านี้มาทำให้เกิดประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราหรือว่าถ้าเราดีแล้วเราไม่ทำบาปเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาแล้วแต่เรายังรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันอยู่เรายังร่วมหลับนอนกับแฟนเราอยู่เรายังหาความสุขจากการดูมหรสพบันเทิงอะไรต่างๆอยู่ยังรักสวยรักงามอยู่ยังอยากนอนบนเตียงอันใหญ่ๆมีฟูกอันหนาๆนอนแล้วหลับสบายนอนได้นานเราก็ต้องมาสอนตัวเราว่าอันนี้มันเป็นความสุขแบบสุกรความสุขแบบหมูความสุขทางร่างกายร่างกายจะอิ่มหมีพีมันแต่จิตใจนี้จะพร้อมกระลองกระเลงเพราะจิตใจไม่ได้รับอาหารเรามาหาอาหารให้กับใจกันดีกว่ามาสร้างบุญสร้างกุศลที่จะทำให้ใจเรานี้ยกระดับจากการเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลดีกว่าโดยการมาถือศีล8กันเพิ่มอีก3ข้อข้อที่3ก็เปลี่ยนจากกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีมาเป็นอบรมจริยาเวรมณีเปลี่ยนจากการไม่ประพฤติผิดประเพณีมาเป็นไม่มีพฤติกรรมทางกามต่อไปละเว้นกับพฤติกรรมทางกามการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนเพราะมันเป็นความสุขระดับเทวดา เราต้องการขยับขึ้นเป็นพรหมเราต้องหาความสุขของพรหมความสุขของพรหมก็คือการมาทำใจให้สงบนี่เองทำใจให้เป็นฌานเป็นรูปฌานเป็นอรูปฌานเวลาใจสงบนี้มันจะสงบเป็นขั้นขั้นเหมือนเกียร์รถยนต์รถยนต์เวลาออกนี่มันจะออกด้วยเกียร์หนึ่งพอวิ่งไปได้สักระยะถ้าจะให้มันวิ่งเร็วกว่ามันก็ต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์สองถ้าอยากจะให้เร็วกว่านั้นอีกก็เปลี่ยนเป็นเกียร์สามถ้าติดอยู่ที่เกียร์หนึ่งมันก็วิ่งไปเร็วกว่ากำลังของเกียร์หนึ่งไม่ได้ฉันใดถ้าเราอยากจะให้จิตใจของเราเจริญมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นจากการได้เป็นเทวดาชั้นต่างๆเราก็ต้องมาขยับเปลี่ยนให้ไปเป็นชั้นพรหมด้วยการยุติการแสวงหาความสุขทางร่างกายแล้วมาหาความสุขทางใจด้วยการทำใจให้สงบต้องถือศีล8จะได้มีเวลาถ้าไม่ถือศีล8เดี๋ยวก็ไปเที่ยวได้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้ไปกินเลี้ยงตอนเย็นได้ไปดูมหรสพบันเทิงได้แต่งเนื้อแต่งตัวได้นอนบนฟูกหนาๆนอนนานๆได้แต่ถ้าเราถือศีล8แล้วทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เราก็จะมีเวลาว่างที่จะมาฝึกสติมาเจริญสติเพราะสตินี้เป็นตัวที่จะควบคุมใจให้สงบนั่นเองถ้าไม่มีสตินี้จะไม่สามารถควบคุมใจให้สงบได้อย่างพวกที่ชอบนั่งสมาธิแบบนั่งหลับตาแล้วก็ดูใจไปนี่ใจมันจะไม่มีวันสงบใจมันก็จะผลิตอะไรแปลกๆให้มาเห็นแล้วก็ทำให้คิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่วิธีนั่งสมาธิวิธีทำใจให้สงบวิธีทำใจให้สงบนี้ต้องมีสติควบคุมใจไม่ให้คิดไม่ให้ผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาถ้าไม่มีก็ต้องใช้การสร้างสติขึ้นมาก่อนการสร้างสติก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกชื่อของพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธไปภายในใจถ้าเราบริกรรมพุทโธไปในใจอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอใจของเราก็จะไปคิดเรื่องต่างๆไม่ได้พอใจไม่คิดเดี๋ยวใจก็สงบเองถ้าจะสงบให้เต็มที่ก็นั่งหลับตาถ้ายังเดินยังทำอะไรอยู่นี่ก็จะสงบได้เพียงครึ่งเดียวยังไม่สงบได้เต็มที่ยังไม่เป็นฌานถ้าอยากให้เป็นฌานนี้ต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วใจก็จะเริ่มสงบเป็นขั้นๆไปขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ไปพอเราได้ขั้นที่สี่เราก็จะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราได้จากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะทำให้เราเห็นคุณค่าของการรักษาศีลแปดเห็นคุณค่าของการเจริญสติเราก็จะพยายามเจริญสติเพิ่มมากขึ้นไปให้มีเวลาปฏิบัติมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ตลอดเวลาถ้าเราปฏิบัติได้ตลอดเวลาเราก็จะสามารถทำใจให้สงบได้ตลอดเวลาแต่มันจะสงบเฉพาะเวลาที่เราอยู่ในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาถ้าเราเผลอสติปล่อยให้คิดไปในทางกิเลสตัณหาความสงบก็จะหายไปถ้าเราอยากจะให้ความสงบนั้นกลับคืนมาเราต้องใช้ปัญญามาฆ่ากิเลสตัณหาชี้ให้เห็นว่าการทำตามกิเลสตัณหานี้ไม่ได้เป็นการไปหาความสุขแต่เป็นการไปหาความทุกข์เพราะสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้มันไม่เที่ยงมันมีวันที่จะต้องเสื่อมมีวันที่จะต้องหมดเวลามันเสื่อมเวลามันหมดความสุขที่ได้จากมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วมันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดเพราะมันไม่ได้เป็นของเราให้มองทุกสิ่งทุกอย่างที่กิเลสตัณหาต้องการว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงมันต้องจากกันต้องจากกันไปวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดความไม่เที่ยงเกิดการจากกันขึ้นมามันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กิเลสตัณหาต้องการเป็นความทุกข์เราก็หยุดกิเลสตัณหาได้ต่อไปกิเลสตัณหาก็จะหมดไปจากใจไม่มีกิเลสตัณหาหลงเหลืออยู่เลยเราก็อยู่กับความว่างได้อย่างสบายอยู่กับความสงบเนี่ยความสงบก็คือความว่างนี่ว่างจากความคิดปรุงแต่งว่างจากกิเลสตัณหาต่างๆพอว่างหมดก็เป็นนิพพานขึ้นมาเป็นนิพพานังปรมังสุญญังขึ้นมานิพพานคือความว่างของจิตใจว่างจากความโลภโกรธหลงว่างจากลาภยศสรรเสริญว่างจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่กลับเป็นความว่างที่ให้ปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งการที่ไม่มีอะไรในใจเรานี่แหละเป็นความสุขอย่างยิ่งถ้ามีอะไรในใจแล้วมันจะทำให้ใจเราวุ่นขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาวุ่นวายขึ้นมาเห็นต้องกำจัดสิ่งต่างๆที่อยู่ในใจของเราให้มันหมดไปอย่าให้ใจเรามีอะไรกับอะไรเลยแล้วเราจะมีแต่ความสุขไปตลอดนี่คือเรื่องของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องกฎแห่งกรรมที่ได้ทรงนำเอามาสั่งสอนพวกเราให้รู้ว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมอันใดไว้บุญหรือบาปดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของบุญและบาปนั้นดังนั้นเราต้องมาทำบุญกันเพราะบุญนี้จะทำให้เราได้รับความสุขที่สูงสุดความสุขที่ถาวรส่วนบาปมันก็จะทำให้เราได้รับความทุกข์ที่สูงสุดความสุขที่ถาวรเช่นเดียวกันถ้าเราต้องการทุกข์ก็ไปทำบาปกันถ้าเราต้องการสุขเราก็ต้องไปทำบุญกันไม่มีใครทำให้เราได้เราต้องทำของเราเองคนอื่นทำได้ก็เพียงแต่สอนเราเช่นพ่อแม่ก็สอนเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สอนเราสอนให้เราทำบุญละบาปสอนให้เราชำระใจให้สะอาดปราศจากมลทินต่างๆทำให้ใจว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างใจที่ว่างนี่เรียกว่าใจที่บริสุทธิ์เหมือนกับเสื้อผ้าที่เราเอาไปซักเนี่ยเสื้อผ้าที่มีสิ่งเปื้อนติดอยู่ในเสื้อผ้าพอเราซักสิ่งเปื้อนทั้งหลายมันก็จะหลุดออกจากเสื้อผ้าไปเสื้อผ้าก็จะสะอาดบริสุทธิ์เสื้อผ้าไม่ได้หายไปไหนผู้ที่ได้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผู้ที่ทำให้ใจมีแต่ความว่างนี้ไม่ได้สูญหายไปไหนคนไปแปลคำว่านิพพานังปรมังสุญญังแปลว่านิพพานทำให้จิตใจสูญหายไปอันนี้แปลแบบคนตาบอดคำช้างคนที่ไม่ได้ลืมหูลืมตาคำอะไรไปก็ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ไปคำท้องช้างก็ว่าช้างเป็นฝาผนังคำงวงช้างก็ว่าช้างเป็นงูคำหางช้างก็เรียกว่าช้างเป็นเชือกไปคำเอาที่งาของช้างก็ว่าเป็นหอกมันถูกแต่มันไม่ถูกหมดเนี่ยมันไม่ถูกตามความเป็นจริงคนไปแปลนิพพานังปรมังสุญญังว่านิพพานศูนย์ใครไปถึงนิพพานก็ต้องศูนย์นี่ใครอยากจะไปกันนะไปแล้วศูนย์ใครไปทำไมไปปฏิบัติแทบเป็นแทบตายเพื่อไปศูนย์เนี่ยไม่ใช่คนไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าไม่ได้สูญหายไปไหนพระอรหันตสาวกไม่ได้สูญหายไปไหนตอนนี้ก็ยังมีพระพุทธเจ้าอยู่มีพระอรหันตสาวกอยู่เพียงแต่ท่านไม่มีเครื่องมือจะติดต่อกับพวกเราท่านเองท่านไม่มีร่างกายเหมือนพวกเรามีกันตอนนี้พวกเรามีร่างกายเราเลยติดต่อกันได้แต่ต่อไปถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็จะติดต่อกันไม่ได้เช่นคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาติดต่อกับเราไม่ได้แล้วแต่เขาไม่ได้หายไปไหนเขาก็ไปเกิดใหม่เพราะใจเขายังไม่ว่างใจเขายังมีกิเลสตัณหามีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากอยู่อยากได้ลาภยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเยื่อก็เลยทำให้เขาไปเกิดใหม่แต่ใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากได้ลาภยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรส เขาก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่แต่เขาไม่ได้สูญหายไปไหนนี่คือเรื่องของกรรมที่พุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและได้ทรงปฏิบัติและได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเราน้อมนำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับอย่างแน่นอนจึงขอฝากให้ท่านจงมีความแน่วแน่มั่นคงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าและพยายามนำเอาไปปฏิบัติให้ได้เถิดและเราจะไม่ผิดหวังเราจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากการที่เราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรช่วงลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามสงสัยในเรื่องแนวทางการปฏิบัติก็ขอเชิญถามได้ขอความกรุณาถามในช่วงนี้เลยเพราะถ้าเลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบจะได้ไปพักผ่อนหลับนอนวันนี้ทาง Facebook มีเข้ามาเท่าไหร่แล้ว เมื่อกี้ขึ้นไปถึง300คนตอนนี้อยู่ที่200คนส่วนทาง YouTube เมื่อกี้ขึ้นไปถึง40คนตอนนี้อยู่27คนครับ มีคำถามทาง Facebook Live หรือยัง มีครับ มีก็ถามเข้ามาได้เลย ครับคำถามแรกจากคุณเมธินีครับจากผู้ฝากถามหนูได้ปวารณากินเจตลอดชีวิตเพื่อให้แม่ที่ป่วยหนักให้ทุเลาอาการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งและให้ลูกเป็นคนดีหนูทำถูกไหมคะ ไม่ถูกหรอกต้องให้แม่กินเจเองแต่เรากินเจแล้วแม่จะไปดีได้ยังไงมันคนละคนกันมันแม่ไม่สบายเรากินยาแทนแม่แล้วแม่จะหายหรือเปล่าไม่หายหรอกถ้าอยากให้แม่หายแม่ก็ต้องกินยาของแม่เรากินมันก็ดีสำหรับเราแต่ไม่ได้ดีสำหรับคนอื่นอย่างเมื่อกี้เพิ่งเทศเสร็จหยกๆว่าการกระทำของเรานี่เป็นของเราทำให้คนอื่นไม่ได้ทำแทนคนอื่นไม่ได้และผลก็ต้องเกิดกับผู้กระทำเท่านั้นอย่างนั้นถ้าอยากให้ผลดีถ้าคิดว่าการกินเจเป็นการรักษาโรคมะเร็งได้ก็ให้แม่กินเจไปอาจจะรักษาได้ไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกัน คำถามต่อไปจากคุณสะอาดนะครับยาวหน่อยนะครับแต่ผมตัด สรุปเอาข้อคำถามก็แล้วกัน ครับ ยาวอย่าเอามาเรื่องมาเล่ามาฟังอะไรให้มันยืดเยื้อ ครับลูกเคยไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการทำสมถกรรมฐานกับเจริญวิปัสสนาในแง่ประโยชน์ที่นำมาใช้ลูกเข้าใจกระจ่างเมื่อพระอาจารย์สอนว่าปัญญาเปรียบเป็นรถทำสมาธิให้เกิดสติเหมือนเติมน้ำมันรถจึงสามารถนำมาใช้ได้แต่เมื่อฟังคำว่าทำสมาธินิ่งแล้วจึงค่อยเจริญปัญญามีความไม่กระจ่างที่สงสัยคือขณะเวลาที่ฝึกสมาธิไม่มีโจทย์เกิดขึ้นแล้วคำว่าเจริญปัญญานั้นคืออย่างไร ก็ให้ทำการบ้านไงเพราะมันต้องมีโจทย์เกิดขึ้นในอนาคตเช่นความแก่ความเจ็บความตายการสูญเสียสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักไปนี่มันเป็นโจทย์ที่ยังไม่เกิดแต่มันจะต้องเกิดงั้นถ้าเราเตรียมทำการบ้านไว้ก่อนพอเวลามีโจทย์เราก็จะทำได้อย่างง่ายดายถ้าเรามารอทำตอนที่เกิดโจทย์ขึ้นมานี่มันอาจจะทำไม่ทันทำไม่ได้งั้นมันการเจริญปัญญาจึงมีสองลักษณะลักษณะที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าดับความทุกข์เฉพาะหน้าเวลาเกิดความทุกข์ก็ใช้ปัญญาดับมันในเหตุในปัจจุบันทันด่วนเลยถ้าออกจากสมาธิมาปั๊บมาได้ยินว่าเขาด่าเราเขาว่าเราใจเราเต้นขึ้นมานี่เราก็ต้องใช้ปัญญาหยุดเต้นหยุดให้มันเต้นให้มันอยู่เฉยๆต้องพิจารณาว่ามันเป็นตายรักสิ่งที่เขาด่าเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะพูดเขาจะชมเขาจะด่านี่เราไปห้ามเขาไม่ได้เราอยู่ในโลกของสรรเสริญนินทาต้องมีการรับรู้ต้องมีผลกระทบแต่อย่าให้มันกระทบแบบน้ำกับกระดาษซับเนี่ยพอน้ำหยดลงไปบนกระดาษซับก็ซึมเข้าไปเลยใจเราอย่าเป็นกระดาษซับ พยายามทำใจเราให้เป็นใบบัวเวลาหน้ามากระทบสัมผัสกับใบบัวมันก็กลิ้งบนใบบัวมันจะไม่เข้าไปในใจถ้าเรามีปัญญามันจะไม่กลิ้งเข้าไปในใจใจเราจะสงบเหมือนตอนที่เราอยู่ในสมาธิออกมาก็เฉยใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยใครขโมยแฟนไปก็เฉยใครทำร้ายร่างกายเราก็เฉยอันนี้นี่คือถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนถ้ามันไม่เฉยก็แสดงว่าปัญญาไม่ทันต้องรีบสร้างปัญญาขึ้นมาในขณะนั้นเพื่อจะได้แก้ปัญหาให้มันตกไปแต่ถ้าออกมาแล้วไม่มีเหตุการณ์อะไรเราก็มาคิดถึงโจทย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากกันความเสื่อมของลาภยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนี่คือเป็นโจทย์ที่เราจะต้องทำการบ้านกันเสียตั้งแต่ตอนนี้พอเราทำการบ้านได้แล้วเวลาเราไปสอบมันก็สอบง่ายถ้าทำการบ้านไม่ได้เดี๋ยวสอบก็สอบตกเข้าใจยังและเวลาที่อยู่ในสมาธิก็ไม่ใช่เป็นเวลาที่จะเจริญปัญญาเป็นเวลาเติมน้ำมันเวลาเติมน้ำมันเรารถวิ่งได้ป่ะไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องจอดรถให้เขาเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนพอเติมเต็มถังแล้วค่อยออกรถวิ่งต่อไปเวลาจิตสงบนิ่งอยู่เฉยๆอย่าเพิ่งไปทำอะไรตอนนั้นกำลังเติมสมาธิกำลังเติมความสงบอยู่เติมอุเบกขาอยู่ให้มันเติมให้เต็มก่อนพอมันเต็มแล้วมันก็จะถอนออกมาเริ่มคิดปรุงแต่งแสดงว่ารถวิ่งแล้วพอจิตเริ่มคิดปรุงแต่งนี่แสดงว่ามันเริ่มวิ่งแล้วก็ต้องเอามาให้มันวิ่งในทางปัญญาอย่าให้มันวิ่งไปในทางกิเลสเรียกได้ว่าการเจริญปัญญาต้องรอให้เติมสมาธิเติมความสงบให้เต็มที่ก่อนเหมือนกับรถเติมน้ำมันให้เต็มที่ก่อนอย่าเพิ่งขับรถออกไปอย่าปล่อยให้คิดอย่าคิดในขณะที่จิตสงบรอให้จิตมันคิดเองเมื่อมันเริ่มคิดเองแล้วแสดงว่ามันพร้อมที่จะไปทำงานแล้วเราก็เอามาทำงานทางปัญญาต่อไป คำถามต่อไปจากคุณลอยนะครับสงสัยคำว่าศีลพัตตปามาสกลับแปลว่า 1. ความยึดถือว่าบุคคลจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ด้วยศีลและวัดหรือ 2. ปฏิบัติศีลแบบรูปคำไม่จริงจังครับ ก็เห็นมีคำแปลทั้งสองอย่างนี้มันก็ถูกเพราะว่าศีลการมีศีลการจะหลุดพ้นนี่มันไม่ได้หลุดพ้นด้วยการรักษาศีลเพียงอย่างเดียวการหลุดพ้นนี่มันต้องมีปัญญาต้องมีสมาธิมีศีลสมาธิปัญญามันถึงจะหลุดพ้นได้เห็นถ้าเราไปติดอยู่กับพิธีกรรมต่างๆแล้วคิดว่าจะสามารถดับความทุกข์ต่างๆภายในใจเราได้นี่มันก็ไม่ถูกแต่ถ้าเราถือว่าความทุกข์ส่วนอย่างนี้เกิดจากการไม่รักษาศีลอันนี้ก็ถูกนี่ละเวลาเราทำบาปนี่ใจเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าใจเราไม่ทำบาปใจเราก็จะไม่ทุกข์เห็นบางคนที่ว่ารูปคำศีลก็ยังคิดว่าศีลนี้ไม่ได้สามารถดับความทุกข์ได้ความจริงศีลก็ดับความทุกข์ได้แต่ดับในระดับของศีลแต่ไม่สามารถระดับในระดับของสมาธิและปัญญาได้ต้องอาศัยสมาธิและปัญญาถึงจะดับได้หมดอย่างราบคาบนะยันพูดง่ายๆคือศีลพัตตะนี้ก็แปลว่าการบำเพ็ญพรตต่างๆที่ไม่ได้ทำให้ดับความทุกข์ภายในใจของเราได้เช่นกินเจนี่ก็ดับความทุกข์ไม่ได้กินเจให้แม่แต่ใจก็ยังทุกข์วุ่นอยู่กับความตายของแม่อยู่นั่นแต่ถ้ามีปัญญามีสมาธิรู้ว่าร่างกายไม่ใช่แม่ร่างกายของแม่ต้องตายแล้วเรายอมรับให้มันให้เป็นไปอย่างนั้นไม่ไปฝ่าฝืนยอมรับความจริงใจก็จะหายทุกข์อันนี้แหละถึงจะเรียกว่าวิธีดับทุกข์ที่ถูกต้องต้องดับด้วยศีลสมาธิและปัญญา คำถามต่อไปจากคุณพิมพรครับหนูนั่งสมาธิอยู่บ้านเวลาที่นั่งสมาธิไปได้สักพักเกือบ1ชั่วโมงจิตสงบดีแล้วถามค่ะนั่งแล้วเกิดทุกขเวทนาแล้วจะเปลี่ยนเท้าเป็นนั่งพับเพียบในขณะจิตยังอยู่ในสมาธิได้ไหมคะ อ๋อถ้าขยับก็ไม่ได้อยู่ในสมาธิแล้วถ้าขยับก็แสดงออกมาที่ร่างกายแล้ว ถ้าอยู่ในสมาธิจริงๆนี่มันจะไม่สัมผัสรับรู้กับเรื่องของร่างกายเลยถ้าไปขยับร่างกายก็แสดงว่าจิตออกจากสมาธิแล้วกลับมาเป็นจิตปกติแล้วก็ต้องเริ่มกลับไปทำใหม่ถ้าอยากจะให้จิตอยู่ในสมาธิในความสงบต่อไปก็ใช้สติรักษาไปพุทโธบริกรรมพุทโธไปอย่าไปให้ใจไปคิดถึงความเจ็บปวดของร่างกายเพราะถ้าไปคิดแล้วจะเกิดความอยากให้ความเจ็บปวดหายไปก็จะทำให้เกิดความทุกข์ทางใจอีกชั้นหนึ่งที่เป็นความทุกข์ที่รุนแรงกว่าความทุกข์ทางร่างกายซึ่งจะทำให้ทนนั่งต่อไปไม่ได้แต่ถ้าบริกรรมพุทโธไปแบบให้มันขาดใจตายไปกับพุทโธเลยอย่าไปคิดถึงความเจ็บฝากพุทโธเป็นที่พึ่งเกาะติดพุทโธไว้ร่างกายมันจะเจ็บมันจะตายให้มันปล่อยให้มันตายไปรับรองได้ว่าใจจะสงบแล้วใจจะไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกาย คำถามต่อไปจากคุณบัญชาครับพระอาจารย์ครับถ้าศีล5เราไม่ครบเวลาที่เราไหว้พระสวดมนต์หรือนั่งสมาธิจิตของเราจะรวมลงเป็นสมาธิได้ไหมครับ มันไม่ได้รวมด้วยศีลหรอกมันรวมด้วยสติถ้าไม่มีสติศีลบริสุทธิ์ยังไงก็รวมไม่ได้มันจะรวมได้ก็ต้องมีสติที่จะมีสติได้ก็ต้องมีศีลเป็นเครื่องมือสนับสนุนเพราะคนที่ทำบาปก็แสดงว่าไม่มีสตินั่นเองคนดื่มสุรายาเมานี่ก็ขาดสติพอขาดสติก็ไม่สามารถควบคุมใจให้อยู่ในความเป็นปกติได้ก็จะไปทำการกระทำที่ไม่ปกติก็คือไปฆ่าไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดแล้วก็สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและกับผู้อื่นจิตก็จะไม่มีวันรวมได้ฉะนั้นศีลต้องบริสุทธิ์ก่อนต้องไม่ทำบาปไม่ทำสร้างความวุ่นวายให้แก่ผู้อื่นกับจิตใจของตนเองถึงจะมาเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบได ้คำถามต่อไปจากคุณดาราครับขอกราบพระอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับวิญญาณไม่เที่ยงวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเจ้าค่ะ อันนี้ก็คือวิญญาณในขันห้าขันห้านี้มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนี้เป็นตัวเชื่อมรูปคือร่างกายนี้กับใจใจนี้มีอาการ4ที่ใช้ในการทำงานของใจคือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนี้เป็นตัวไปเชื่อมรับข้อมูลจากตาหูจมูกลิ้นกายมาวิญญาณทางตาก็เรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณทางหูก็เรียกว่าโสตวิญญาณมีชื่อของมันมีอยู่5วิญญาณด้วยกันที่ไปเกาะติดอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็สัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสเวลาใดที่ตากับรูปสัมผัสกันวิญญาณก็จะเกิดขึ้นมาก็จะทำงานคำว่าทำวิญญาณไม่ได้ตายไม่อะไรเพียงแต่มันจะทำงานหรือไม่ทำงานขึ้นอยู่กับว่ามันมีงานให้มันทำหรือเปล่าเหมือนหมอเนี่ยหมอก็ไปอยู่โรงพยาบาลถ้าไม่มีคนไข้มาหมอก็นั่งเล่นอินเทอร์เน็ตได้เพราะไม่มีคนไข้แต่พอมีคนไข้มาหมอก็ต้องทำงานหมอก็เกิดดับเกิดดับเนี่ยเกิดดับคือการทำงานของหมอเกิดดับไปถ้าไม่ถ้าว่างไม่มีคนไข้หมอก็นั่งเล่นอินเทอร์เน็ตร้องเพลงกินขนมไปพอมีคนไข้หมอก็ลุกขึ้นมาทำงานวิญญาณก็แบบนั้นวิญญาณเกิดดับก็แบบนั้นถ้าตาไม่ได้สัมผัสกับรูปก็ไม่มีงานให้วิญญาณทำถ้าเสียงไม่ได้สัมผัสกับหูก็ไม่มีงานให้เสียงให้วิญญาณทำเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณเกิดดับแต่ไม่หายไปเกิดดับในการทำหน้าที่การงานบางทีคนไม่เข้าใจความหมายคิดว่าเกิดก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ตายก็หายไปจากไหนไม่รู้ของในใจนี้ไม่มีวันตายไม่มีวันหายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่มีวันตายไม่มีวันหายแม้แต่รูปมันก็ไม่ได้ตายไม่ได้หายมันเปลี่ยนไปคนตายนี้มันก็ร่างกายของคนตายเวลาตายไปมันก็เปลี่ยนไปเป็นดินน้ำลมไฟไปนั่นเองไม่มีการหายไม่มีการตายจริงๆมีแค่การเปลี่ยนไปวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีการเกิดดับแต่ไม่ได้หายไปไม่ได้เกิดมาใหม่ ทำหน้าที่หยุดทำหน้าที่หรือไม่หรือทำหน้าที่ถ้ามีเหตุมันก็ทำหน้าที่ถ้าไม่มีเหตุมันก็หายไปเหมือนกับไม่มี คำถามต่อไปจากคุณสินีนาถครับกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าวันไหนเราจะถือศีลแปดจำเป็นจะต้องอาราธนาศีลแปดก่อนทุกครั้งหรือเปล่าเจ้าคะ ตามใจคำว่าอาราธนาก็คือการตั้งใจถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็อาจจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้อาราธนานี่เหมือนกับทำสัญญากับตนเองโดยมีเอาพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์องค์เจ้ามาเป็นสักขีพยานถ้าเราไปวัดเขามีการอาราธนาศีลเราก็อาราธนาตามแสดงว่าวันนี้เรามีข้อตกลงกับตัวเราเองแล้วมีพระเป็นสักขีพยานเหมือนเวลาที่คนก็แต่งงานกันของชาวคริสต์นี่เขาจะมีพระมาเป็นสักขีพยานแล้วคู่แต่งงานเขาก็จะทำสัญญากันว่าจะรักกันไปจนวันตายอันนี้ก็ถ้าไม่มีสักขีพยานไม่มีการทำสัญญาก็อยู่แบบไม่ได้แต่งงานกันเบื่อวันไหนก็แยกกันไปเลยแต่ถ้ามีการทำสัญญาก็แยกกันไม่ได้จะแยกก็ต้องไปหย่ากันนี่คือเรื่องของการอาราธนาศีลแต่ถ้าเราไม่ต้องอาราธนาก็ได้ถ้าเรามีความมั่นใจในตัวเราเองว่าเราคิดจะทำอะไรเราก็ทำของเราไปเลยแล้วเรารักษาความตั้งใจของเราได้ก็ไม่ต้องไปอาราธนากับใครก็ได้อยู่ที่ว่าแต่เราต้องตั้งใจก่อนว่าเช่นวันนี้จะรักษาศีลแปดนะพอเรารู้ว่าเราต้องรักษาศีลแปดที่เราก็ต้องมีสติคอยระมัดระวังแล้วว่าเราทำผิดศีลหรือไม่ถ้าทำผิดเราก็ต้องรีบหยุดทันทีเพราะเรากำลังรักษาศีลอยู่ยันจะอาราธนาหรือไม่อาราธนาก็แล้วแต่ก็สำคัญไม่ได้อยู่ที่อาราธนาอยู่ที่การรักษาอาราธนาแล้วไม่รักษาก็อย่าไปอาราธนามาให้มันเสียเวลาเหมือนคนที่แต่งงานกันแล้วก็ไม่ได้รักษาวาจาที่ว่าให้ต่อกันแต่งงานแล้วก็อยู่กันคนละทิศคนละทางทำคนละไม่มีความรับผิดชอบต่อกันแต่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่งเพื่อให้ชาวบ้านเขารับรู้เท่านั้นเองแต่เนื้อหาของการอยู่ร่วมกันมันไม่มีเลยพอแต่งงานเสร็จก็ไปอยู่คนละบ้านนี้ทำอะไรก็คนละอย่างอย่างนี้ก็อย่าไปแต่งให้มันเสียเวลาเสียเงินเสียทองอาราธนาก็เหมือนกันอย่าไปอาราธนาเอาหน้าเอาตาชาวบ้านฉันไปวัดฉันอาราธนาศีลห้าศีลแปดแต่ก็ไม่สนใจที่จะดูแลรักษามันเลยก็อย่างนี้ก็อย่าไปอาราธนาแต่ถ้าไม่อาราธนาแต่รักษามันอันนี้ก็ใช้ได ้คำถามต่อไปจากคุณหนูหน่อยนะครับทำอย่างไรจึงจะทำให้ความกลัวลดน้อยลงได้คะทุกวันนี้พยายามดูตามไปเวลาที่รู้สึกกลัวรู้สึกว่ามันไม่เที่ยงไม่นานก็จะดับไปแต่พอดูไปนานๆตอนนี้กลับมีความรู้สึกกลัวบ่อยขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมากกว่าเดิม อย่าไปดูสิ่งที่ทำให้เรากลัวเราต้องฝึกสติเจริญสติให้มากๆแล้วดึงใจให้ออกจากสิ่งที่เรากลัวอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เรากลัวพอคิดแล้วมันก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาถ้าเราดึงใจไม่ให้คิดถึงสิ่งที่เรากลัวได้ความกลัวก็จะหายไปอันนี้เป็นขั้นต้นพอเรามีสติดึงใจออกได้แล้วขั้นที่สองก็มาสอนใจว่าอย่างมากก็แค่ตายว่าอะไรก็ตามมันก็ทำเราได้ก็แค่ตายแล้วร่างกายเรามันก็ต้องตายอยู่ดีต่อให้อยู่ในที่ปลอดภัยขนาดไหนมันก็ตายได้เมื่อถึงเวลามันจะตายงั้นถ้าเรายอมตายแล้วเราก็จะไม่มีวันที่จะกลัวอะไรอีกต่อไปอันนี้เป็นการแก้ไขอย่างถาวรต้องยอมตายต้อง คำถามต่อไปจากคุณเล่นเกมนะครับสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาควรจะเป็นสมาธิอย่างไรทำอย่างไรเจ้าคะ ก็นิ่งสงบสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขามีความสุขอย่างยิ่งแต่ไม่มีนิมิตไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่ความว่างเป็นเหมือนนิพพานชั่วคราว คำถามต่อไปจากคุณมานิตครับเคยอ่านเจอของที่ไม่ควรนำมาใส่บาตร5อย่างมีอยู่ข้อหนึ่งที่สงสัยว่าข้าวสารอาหารแห้งไม่ควรนำมาใส่บาตรแต่เวลามีงานปีใหม่สงกรานต์หรือเทศกาลต่างๆจะมีการประกาศว่ามีการใส่ข้าวสารอาหารแห้ง ควรไหมครับถ้าไม่ควรจะทำยังไงครับ คือพระทำกับข้าวเองไม่ได้เข้าใจไหมเวลาบิณฑบาตนี่ต้องเอาอาหารที่กินได้เราเคยเนี่ยช่วงปีใหม่เนี่ยบิณฑบาตแล้วอดตายเพราะมีแต่ข้าวสารอาหารแห้งหาอาหารสุกไม่ได้นี่คนเขาหวังดีไงแต่ประสงค์ร้ายเข้าใจไหมเห็นว่าถ้าใส่อาหารสดคนใส่กันเยอะๆเดี๋ยวก็กินไม่หมดก็จะเสียของก็เลยคิดทางโลกว่าเราต้องถวายของที่เก็บไว้ได้ไม่เสียก็เอาของดิบเครื่องกระป๋องข้าวสารอะไรต่างๆเหล่านี้ใส่เข้าไปแล้วพระกินได้ที่ไหนล่ะเวลาบิณฑบาตงั้นก็ต้องทำสองอย่างมีอาหารสดให้พระกินบ้างส่วนอาหารแห้งก็แยกไว้ให้ฝากลูกศิษย์ว่าอย่าไปใส่ในบาตรหรือขนไปให้ที่วัดเลยก็ดีถ้าเห็นสงสารพระเดินขนอาหารของแห้งกระป๋องข้าวสารก็อาหารกระป๋องนี่กว่าจะกลับถึงบ้านก็ลิ้นห้อยกลับบางทีบิณฑบาตได้สองเจ้าก็กลับวัดแล้วไม่ไหวบางทีเจอน้ำสักแพ็คหนึ่งก็ยอมแพ้แล้วสงสารพระมากจะถวายข้าวของนั่นดูกำลังของพระของคนที่เขารับเนี่ยอย่างมีพระเขาเล่าให้ฟังเวลาเขาไปทำเขาไปทุดงอยู่แถวจังหวัดจันทบุรีเนี่ยไปทำบิณฑบาตกับชาวสวนเนี่ยโอ้โหหน้าทุเรียนนี่ถวายทั้งลูกเลยเงาะนี่ถวายเป็นกิโลเลยแล้วพระจะแบกไปไหวที่ไหนพระไปบิณฑบาตเพื่ออาหารสดกินของพวกนี้ของที่ของเยอะๆของหนักๆนี่เอาไปถวายที่วัดเนี่ยน้ำเนี่ยเอาไปขับรถไปที่วัดไปถวายที่วัดได้แต่ของที่จะใส่บาตรนี่ให้มันเหมาะสมกับบาตรของพระที่ใส่ไม่บาปหรอกแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ถูกกาลเทศะไม่เกิดประโยชน์ในตอนนั้น คำถามต่อไปจากคุณพานุวัฒน์ครับหากเราอยู่ในสังคมที่ต้องชิงดีชิงเด่นและถูกหัวหน้างานริษยาพยายามทำให้เราไร้คุณค่าเราคิดอย่างไรดีครับ ก็เป็นเรื่องของเขาไงเราห้ามเขาไม่ได้ใครเขาจะทำอะไรก็เป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้เราต้องรู้จักทำใจให้เฉยต่อการกระทำของผู้อื่นให้ได้ถ้าเราทำไม่ได้เราก็จะทุกข์เราก็จะวุ่นวายงั้นเราจึงต้องมาฝึกนั่งสมาธิกันทำใจให้สงบเพราะใจสงบจะมีพลังที่จะทำให้อยู่เฉยๆได้ไม่สะทกสะท้านกับการกระทำอะไรต่างๆของผู้อื่นแล้วยิ่งถ้ามีปัญญายิ่งจะทำให้ไม่สะทกสะท้านเลยถ้ามีสมาธิมันขึ้นอยู่กับกำลังของสมาธิถ้าออกมาจากสมาธิใหม่ๆก็มีกำลังดีแต่ถ้านานเข้ามันก็หมดกำลังก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิต่อแต่ถ้ามีปัญญาสัพปัญญานี่สามารถทำหน้าที่แทนสมาธิได้เวลาออกจากสมาธิมาใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างใจก็จะสงบใจก็จะไม่วุ่นวายตามเหตุการณ์ต่าง ๆคำถามต่อไปจากคุณชวนครับเคยนั่งสมาธินั่งได้เดียวๆก็รู้สึกง่วงมากแต่พอเลิกนั่งก็กลับไม่ง่วงมีวิธีแก้อย่างไรคือรู้สึกง่วงอย่างรุนแรง ถ้าง่วงก็ลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมาเดินแทนถ้าไม่นั่งแล้วมันไม่ง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินก่อนมาเดินเจริญสติไปก่อนพุทโธในท่ายืนไปก่อนเดินไปจนกระทั่งรู้สึกเมื่อยก็แล้วค่อยกลับมานั่งใหม ่คำถามต่อไปจากคุณบีจากข่าวที่พูดถึงมากในสังคมขณะนี้มีฆาตกรฆ่าชิงทรัพย์ไอโฟนอย่างอุกอาจจับกลุ่มผู้ร้ายได้แล้วพบว่าเพิ่งออกจากคุกและเข้าคุกมาแล้ว8ครั้งโดยผู้ร้ายกล่าวว่าตอนนั้นทำมีสติทุกอย่างไม่ได้กินเหล้าเสพยาอยากทราบว่าคนที่มีสติแต่กล้าทำชั่วแบบนี้เขามีโอกาสเปลี่ยนเป็นสัมมาทิฏฐิได้อย่างไรคะ มีสตินี้ยังไม่พอมันต้องมีฮิริโอตตัปปะมันถึงจะเปลี่ยนได้หรือมีปัญญาอย่างองคุลิมานี่พอได้พบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้ปัญญาไม่ได้ให้สติให้ปัญญาบอกว่าเธอกำลังฆ่าคนผิดคนที่เธอต้องฆ่าคือกิเลสตัณหาไม่ใช่ไปฆ่ามนุษย์ฆ่าคนถ้าคุณอยากจะบรรลุธรรมเป็นผู้วิเศษคุณต้องฆ่ากิเลสตัณหา ม่ใช่เป็นผู้ไม่ใช่ไปฆ่าคนอื่นอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเราได้หยุดแล้วเธอต่างหากยังไม่ได้หยุดเธอยังไม่ได้หยุดจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมด้วยปัญญาแสดงปัญญาให้องคุลิมานฟังองคุลิมานก็เข้าใจก็เลยหยุดฆ่าคนแล้วก็มาฆ่ากิเลสตัณหาก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ต่อมาต้องแก้ด้วยปัญญาเท่านั้น พระอาจารย์ท่านละกรรมขององคุลิมานที่ฆ่าคนมา ก็ไม่ต้องรับเพราะไม่กลับมาเกิดจะรับเฉพาะแต่ช่วงที่มีชีวิตอยู่ถ้าเขาตามจับได้ก็ติดคุกไป ก็คือถ้าออกจากองคุลิมานก็คือไปจบเลย พอจบแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วก็ไม่มีกรรมที่จะไปทำโทษได ้คำถามต่อไปจากคุณสายสุดามีพระท่านหนึ่งบอกว่าพระก็คืออาชีพอย่างหนึ่งรู้สึกตกใจมากเลยค่ะขอเรียนถามความเห็นพระอาจารย์ค่ะ ความเป็นพระนี้ส่วนหนึ่งก็มีอาชีพพระต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยตนเองจะเรียกว่าการบิณฑบาตเป็นอาชีพก็ไม่ผิดแต่อาชีพของพระไม่ได้เป็นเพียงแต่ค่าเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพระนี่มีเขาเรียกอะไรมีกิจกรรมมีภาระหน้าที่มากกว่าเราไม่เรียกว่าเป็นอาชีพการบวชพระนี่เกิดมาจากคำว่าภิกษุภิกษุนี้แปลว่าผู้เห็นภัยต่อการเวียนว่ายตายเกิดผู้เห็นภัยของวัฏฏะสงสารผู้ที่มาบวชนี้เราจะเรียกว่าภิกษุเป็นผู้เห็นภัยเพราะผู้ที่มาบวชนี้มีภาระหน้าที่ที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นภาระหน้าที่ของพระของนักบวชถ้าคนที่คิดว่าเป็นอาชีพมาบวชแล้วมาบุญบังสังส่วนนี้เรียกว่าเป็นพระปลอมหรือพระที่ไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของการบวชการบวชที่แท้จริงนี้มาบวชเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องมาเจริญไตรสิกขากันศีลสมาธิปัญญากันแต่ก็จำเป็นที่จะต้องเลี้ยงชีพด้วยตนเองต้องบิณฑบาตพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พึ่งตนเองไม่ให้ไปพึ่งผู้อื่นก็ต้องไปบิณฑบาตเลี้ยงชีพไปโปรดสัตว์ด้วยในเวลาเดียวกันเพราะเวลาบิณฑบาตผู้ที่ใส่บาตรก็จะได้บุญถ้าไม่มีพระไปบิณฑบาตคนก็จะไม่ได้ใส่บาตรก็จะไม่ได้บุญกันฉะนั้นจะเรียกว่าการบิณฑบาตเป็นการขอทานก็ไม่ใช่เป็นการโปรดสัตว์เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้ทำบุญได้ทำบุญกันฉะนั้นนี่คือความจริงของพระจะเรียกว่าอาชีพหรือไม่อาชีพนั้นก็สุดแท้แต่ถ้าทำตามหน้าที่ของพระได้ก็ถือว่าถูกต้องบิณฑบาตเลี้ยงชีพแล้วก็มาศึกษามาปฏิบัติไตรสิกขาเพื่อให้หลุดออกจากวัฏฏะสงสารวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือภาระหน้าที่ของนักบวชถ้ามาบวชเพื่อมาสวดแล้วมารับซองอันนี้แหละเรียกว่ามาทำอาชีพกันได้ซองได้เงินมาก็เอาไปซื้ออะไรกันไปเที่ยวกันอย่างนี้เรียกว่าอาชีพไม่ใช่เป็นการบวชเป็นงานบวชที่แท้จริงนี้ไม่ได้เป็นอาชีพเป็นการทำภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้ผู้บวชกระทำกันก็คือให้ศึกษาให้ปฏิบัติไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบเรียนพระอาจารย์ขณะนั่งสมาธิไปสักพักมีอาการเมื่อยหลังจะขยับได้ไหมคะแต่ขาไม่ขยับ คือไม่มีใครห้ามให้ขยับหรือไม่ขยับนะเพียงแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะให้จิตสงบเราก็ต้องไม่ไปยุ่งกับร่างกายปล่อยให้ร่างกายมันเป็นอะไรไปตามเรื่องของมันถ้าปล่อยได้ต่อไปเราจะได้สบายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ปล่อยมันได้ใจเราไม่เดือดร้อนนี่คือผลที่เราอยากได้จากการนั่งสมาธิเพื่อให้ใจเราปล่อยวางร่างกายได้ร่างกายจะคันจะเจ็บจะปวดจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันใจเราสงบมีความสุขก็ใช้ได้ คำถามต่อไปจากคุณรุ่งสมาธิกับจิตรวมเหมือนกันหรือเปล่าเจ้าคะ ก็เหมือนกันแหละมันแปลสมาธิก็แปลว่าจิตรวมจิตเป็นหนึ่งเอกคตารมสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาเป็นความสุขอย่างยิ่งหมดหรือยัง เหลืออีกสองคำถาม เอาให้หมดสองคำถามนี้ก็พอแล้ววันนี ้ครับจากคุณแอนครับหากจิตมักมีอาการซึมเศร้าหดหู่ง่วงซึมจะใช้วิธีใดสู้กับจิตที่ซึมเศร้าง่วงซึมให้มาสว่างสดใสคะ ก็สร้างสติขึ้นมาพุทโธไปก็ได้ถ้าพุทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้จิตซึมเศร้าเพราะความอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากทำนู่นทำนี่พอไม่ได้ทำก็ซึมเศร้าขึ้นมาเอ็นเราอยากให้มันอยากเราเอาจิตที่อยากนี่มาสวดมนต์มาพุทโธหยุดความอยากพอมันหยุดแล้วความเศร้าหมองความว้าเหวก็จะหายไปความสดชื่นเบิกบานก็จะกลับคืนมา ครับคำถามสุดท้ายจากคุณมดนะครับขอกราบเรียนพระอาจารย์ถามเวลานั่งแล้วเห็นดวงไฟสีแดงหลังจากนั้นมันรู้สึกว่าว่างเปล่าตลอดไม่รู้ควรจะปฏิบัติอย่างไรดีครับ ไม่ควรจะไปดูอะไรควรจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมไปอย่านั่งแบบไม่มีพุทโธไม่มีลมนั่งให้มีพุทโธมีลมแล้วให้มันพาเราไปตกหลุมตกบ่อแล้วก็นิ่งแล้วก็สงบแล้วก็ว่างแล้วก็เย็นแล้วก็สบายถ้านั่งเฉยๆนั่งหลับตาไม่มีพุทโธไม่มีลมมันก็จะเห็นบ้าบอคอแตกหมดแล้วใช่ไหมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ